राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 10 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वास्तव में अपना कोई नहीं है सिवाय परमात्मा के, अपना कोई नहीं है, ना कुटुंब है, ना कोई धन संपत्ति विभव जायदाद है, ना शरीर है, ना इंद्रियां है, मन है, ना बुद्धि है, ये कोई अपना नहीं है। अपने तो एक परमात्मा ही है। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये सिद्धांत मीराबाई का बहुत बढ़िया है। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास। सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। अपना कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकते नहीं। शरीर इंद्रियां भी अपने नहीं है सज्जन, और कौन अपना होगा? हमारा ये परमात्मा अपने हैं, और अपने हैं, और अपने में है, अपने में है, अभी है, यहाँ है, सब देश में होने से यहाँ है, सब काल में होने से अभी है, और सब में होने से हमें भी है, और सबके होने से हमारे भी है। सीधी बात है। एक एक भाई प्रभु को मान सकते हैं कि मेरे हैं भगवान। उमा राम सम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु खूब। भगवान के समान हित करने वाला गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना संबंधी कुटुंब है। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम श्रेष्ठ को नाही। बिनु सेवा जो द्रवे दीन, बिना सेवा ही बिना यार कृपा करते हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं ऐसा, केवल भगवान ही है। सिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है, केवल भगवान अपने हैं। देखो प्रत्यक्ष बात है, आप जिनको अपना मानते हैं, क्या आज से 100 वर्ष पहले ही अपने थे? खूब विचार करने की बात है, इस तरह ध्यान देने की जरूरत है, ख्याल करने की जरूरत है कि 100 वर्ष पहले ये अपने थे क्या, और 100 वर्ष के बाद अपने रहेंगे क्या। इन वो बात ख्याल करो आप, तो स्वयं चेत होगा, पहले अपने नहीं थे, फिर अपने नहीं रहेंगे। इसमें कोई संदेह हो तो पूछो, इसमें शंका हो, संदेह हो, संशय हो तो पूछो। इस बात को एक मान लो, स्वीकार कर लो कि हमारे साथ ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, और अब भी प्रत्येक क्षण हमारे से व्युत हो रहे हैं, हर समय हमारे से दूर हो रहे हैं। जैसे मैं आकर के बैठा, उस समय जितना हमारा साथ था उतना अब साथ बाकी नहीं। अब समझो 25 मिनट आ चुके, तो 17 मिनट में आया मैं, तो 8 मिनट आपका हमारा वियोग हो गया अभी, और हो नहीं गया, हो रहा है, और तुम वियोग हो रहा है, इस तरफ ख्याल कर, वियोग हो रहा है। पहले हम नहीं थे, हम साथ में, फिर नहीं रहेंगे, और वर्तमान में वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग हो रहा है। सिवाय वियोग के और संसार में कुछ नहीं है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, किसी के शंका हो तो बोलो, संदेह हो इसमें, केवल इस तरफ ध्यान रखना है, केवल ख्याल रखना है। दो बातों को याद रखो, जो चाहे कल्याण नारायण के मौत को दूजे श्री भगवान। तो इसको याद रखने से क्या होगा कि हमारा साथी कोई नहीं है, हमारे सहारा किसी का नहीं है, साथ कोई रह सकता ही नहीं है, ना हम इनके साथ रह सकते हैं, ना ये हमारे साथ रह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। कोई संदेह हो तो बोलो, जो संदेह है कोई तो, हमारा साथी कोई नहीं है, सही संसार से हमारा अलगाव है, ये अलगाव ही है। इस वास्ते संत कहते हैं, संसार आज तक किसी को मिला नहीं, आज तक संसार किसी को मिला नहीं है, अरे मिलेगा नहीं, मिलने वाला नहीं, निरंतर भी होगा, निरंतर संग मिलेगा। जैसे जोर से प्रवाह बहता हो, गंगा जी का प्रवाह है, बहुत धीरे धीरे बहता है, पर धीरे धीरे बहता, साथ तो नहीं रहता ना, हमारे साथ तो नहीं। ऐसे संसार का प्रवाह बह रहा है, और संसार का प्रवाह बहता कहाँ जा रहा है, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन कहाँ गया, अभाव में गया। हरे एक भाई आप विचार करो कि हमारा सब संसार, हमारा शरीर अभाव में जा रहा है। अभी बालकपन है नहीं हमारे, कोई भी नहीं है, मैं बच्चा हूँ, वो बालकपन हमारा बह रहा है। तो ये हमारा जो अवस्था है सब है, एकदम जा रहा है। साथ कौन है, परमात्मा है। आपने कई कथाएं सुनी होगा, कभी भी ये बात सुनी आपने किसी शास्त्र में, किसी पुराण में, किसी सिद्धांत में, कि भगवान पहले वाले नहीं रहे, परमात्मा पहले वाले नहीं है, संसार पहले वाला नहीं है। वृंदावन में मैं पहले आया था, उस देखता यहाँ कुछ नहीं था, बड़े इमारतें बन गई, बहुत बन गया, मकान सब खाली जगह थी, तो सब बदल गया, सब बदल गया, परमात्मा बदल गई, कभी सुना है। और आप भी नहीं बदले हो, आप भी कहते अनेक जनों में भटकता है जीव, तो अनेक जनों में आप रहते हो, तुम जाते हो ना स्वर्ग में जाकर के, शीरे पुण्य मृत्युलोक विसंति, नरकों में जाकर के बताया, ये नरकों से आए जीव के लक्षण है, स्वर्ग से आए जीव के लक्षण है, ऐसे शास्त्रों में लक्षण आते हैं। तो इसे सिद्ध हुआ कि स्वर्ग मृद पाताल में आप हम सब घूमते रहे, कोई अच्छी गति में, कोई सद गति में, कोई दुर्गति में, परंतु हम रहे और शरीर नहीं रहा, संसार नहीं रहा, हम रहे और परमात्मा रहे। शास्त्रों में सुना परमात्मा वे ही है, और भूतग्राम से अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, भूतग्राम से गीता कहती है ये प्राणी समुदाय वही है जो पहले हुआ था, वही भूतवा भूतवा प्रलीयते, पैदा होकर के दृष्टता होता है। तो पैदा होकर नहीं सोते हैं, शरीर होते हैं, तो भगवान रहने वाले और आप रहने वाले हो, और शरीर और संसार जाने वाला है, तो शरीर और संसार से मोह करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। हम साथ किसके रह सकते हैं, कौन हमारे साथ रह सकता है, किसका भरोसा आपने लिया है, किसका आश्रय पकड़ा है, किसके बलबूते पर बैठे हैं, कौन अपना साथी है। स्वयं सोचे इस बात को, केवल कहने सुनने की बात नहीं है, स्वयं सोचने की बात है। आज विचार करें, अपना कोई नहीं है, संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है, इसको गीता ने योग कहा। जो परमात्मा का हमारा साथ है ये नित्य योग है, दोनों को योग कहा गीता में। दुख संयोग वियोग वियोग संगीता हूं और समत्वम योग उच्चते, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग, मानो संसार से वियोग हो जाए इसका नाम योग है और परमात्मा के साथ संबंध इसका नाम योग है। और योगा कर्म सुकौशलम, जितनी क्रियाएं की जाए जो किया जाए उसमें कुछ है तो योग ही है, और कर्म में कुछ नहीं है और क्रिया में कुछ नहीं है, पदार्थों में कुछ नहीं है, योग ही है। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में अगर कुशलता है तो योग ही है। तो सिद्ध क्या हुआ, संसार से वियोग और परमात्मा का योग, ये ही सफराई है, यही समझदारी है कि संसार का तो वियोग माने परमात्मा का योग माने, परमात्मा हमारे साथ है, शरीर संसार हमारे साथ नहीं है, इसको स्वीकार कर रहे। अपना कोई है नहीं, था नहीं, होगा नहीं और कोई साथी रह सकता नहीं। इस बात दे संसार की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, नहीं तो कम से कम कम से कम कम से कम किसी को मेरे से दुख न हो जाए, ये एक सावधानी रखो। किसी का मेरे द्वारा अपकार न हो जाए, किसी का अनिष्ट न हो जाए, किसी का बुरा न हो जाए, ये सावधानी रखो। आज बुराई न करना ही भलाई है, आज आज के जमाने में बुराई न करना एक भलाई है, एक सेवा है। तो मेरे द्वारा किसी का अहित न हो जाए, किसी का नुकसान न हो जाए, किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को दुख न हो, ये सावधानी रखो। सज्जनों मौका है, जा रहा है बड़ी तेजी से। संसार का वियोग और परमात्मा योग दोनों नित्य है, दोनों का नाम योग है। गीता ने कहा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम निर्दोषम इष्टम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा सम है, उसके साथ हमारा संबंध है नित्य निरंतर, और संसार के साथ नित्य निरंतर वियोग है। अब वियोग वाले को तो समझते हैं हम साथ, और भगवान के साथ नहीं समझते, ध्यान ही नहीं है। तो आपको हमारे को ये चेत करना है, होश में आना है, हमारे साथ कौन है रहने वाला, कोई संबंधी कुटुंबी घर जमीन रुपये पैसे रहने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं, सब वियोग है निरंतर। मन में वहम है कि मेरे पास कुटुंब है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरा धन है, मेरा नाम है, मैं एक आदमी हूं, ये कितना दिन रहने वाला है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, रावण शिशुपाल आदि हुए, मानधा तर्ज महीपति कदयोगी अलंकार मानधा था, अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्ति हो जाता आदि भूपते, युधिष्ठिर आदि सब हुए, बड़ी भारी उनकी बातें हुई, कहा बात। सब चले गए, कथा अवशेषिता, कथा रह गई, कहानी रह गई, रह गई प्रगट कहानी, मन तू निपट भयो रे सलामी, देख विचार मौत नहीं छोड़े, राव रंग वे फाने कित हरिचंद दधीचे गए कहा रह गई प्रगट कहानी मन तू निकट भयो रे सैलानी। देख विचार मौत नहीं छोड़े राव रंग भय फाने कैसे निश्चिंत बैठा है। एक भगवान को याद करो सज्जनों, कोई साथ देने वाला नहीं है, कभी साथ देने वाला नहीं है, किसके भरोसे बैठे हैं बताओ, कौन साथी है अपना, किसी के साथी के भरोसे आप बैठे हो निश्चिंत। देख विचार मौत नहीं छोड़े राव रंग के हर दम मृत्यु जा रहे हैं। ये काल है, कालो दंड श्राद्ध देवो विवश तंत्र का, ये जो समय है ना, ये जमराज है, ये काल है, ये समय है, ये हर दम दे रहा है, चाहे काल चले या चुगरे ही निश्चिन आयु खेत, रात दिन उम्र खेत ये चुगे चुग रही है, मनु उम्र खत्म हो रही है, प्रति क्षण अब 38 मिनट आ गया, अभी अभी देखते देखते 17-18 से 38 हो गया, 20 मिनट हो गए, 20 मिनट सबकी आयु खत्म हो गई, 20 मिनट नजीक आ गई मृत्यु, हम सबकी मृत्यु नजीक आ गई, और आ गई नहीं, आ रही है तेजी से, एकदम तेजी से आ रही है, जाने का दिन आ रहा है, रहना का दिन जा रहा है, और जाने का दिन आ रहा है, प्रतीक्षण और चेत नहीं कर रहे हैं, और प्रबंध करते हैं सभी, पर इस बात का प्रबंध नहीं कर रहे हैं, जो कि निरंतर आयु जा रही है, मृत्यु आ रही है, और बचने का कोई उपाय है नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, बड़े बड़े धनी आदमी हो गए, बड़े बड़े बड़े बलवान, बड़े विचित्र विचित्र आदमी हो गए, कोई नहीं ठिका है, अंतरिक्ष हो गए। आप देखो न देखो, विचार करो न देखो, बट कौन चले गए, हरदम सावधान रहो, सिवाय भगवान के और कोई रक्षा करने वाला है नहीं, कोई रक्षा वाला होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, किसमें सामर्थ्य, सभी काल के काल में है, सब काल में जा रहे हैं, नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर में, नवग्रह है 64 जोगनी है 52 वीर है, काल भक्ष सबको है, काल करे अणगर से भाई, तासम संता शुद्ध लगाई, ता मूर्त पर रामदास बार बार बल जाए, भजन करे भगवान को ताको कारण खाए, सबको काल खाता है, काल है उसका भी नियंत्रण करने वाला है, मृत्यु धावती पंचमा भीषा सातो देती, जिस परमात्मा से भव्य और सूर्य भगत पर अपना काम करता है, इंद्र है पृथ्वी जल तेज उनके देवता सब भगत भूत काम करते हैं, जिस भय से वो परमात्मा है एक सब का रक्षक पालक, उस परमात्मा में शायद कर लो पहचान, नारायण ब्रजराज कुंवर सू भरे बह गई कर पहचान, सजनों जा रहा है समय तेजी, मृत्यु आ रही है, मरने का दिन बहुत नजदीक आ रहा है, देखते देखते देखते खत्म हो रहा है, कब सोचोगे बताओ, वो दिन कब होगा जो इस बात का विचार करोगे और उपाय करोगे, तो विचार ही नहीं करते हो, चेत नहीं हो तो उपाय कैसे होगा, अरे उपाय करने का भी मौका है, बड़ा अच्छा सुंदर अवसर है, और मनुष्य शरीर के सिवा और जगह ऐसा उपाय नहीं है, वो मानव शरीर जा रहा है, बड़ा तेजी विश्वास दे, चेतो रे दुनिया जन्म जाए जब चे तो रे चे तो रे चे तो काल देरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे चेतो रे चेतो रे दुनिया जन्म जाए अब चेतो रे भरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध को ले तो रे चेतो रे हो सुना हो भाई बालक और बूढ़े और पेट में और बारे और बूढ़े और पिता ही हो सब को काल खा रहा तेजी से इतनी खुली है आठ ही पैर खुली अब जा रहे हैं मर रहे हैं सब निरत सिवाय परमात्मा के कोई भी सहारा नहीं है कोई भी रक्षक नहीं है कोई भी साथी नहीं है कौन साथी रहेगा बताओ इस वास्ते असली धन जो भगवान के नाम का जप करो पूंजी ये साथ चलने की है और कुछ साथ चलने का नहीं है जितनी बड़ी ख्याल करके पैसा इकट्ठा करते हो सब इकट्ठा करते हो एक कौड़ी काम आवेगा नहीं और भजन किया एक कौड़ी पीछे रहेगा नहीं साथ चलने का धन तो कमा नहीं रहे हैं और रहने वाले धन को इकट्ठा कर रहे हैं ये अकल कब आवेगी भाई ये होश कब होगा जिस दिन ये संभालो क्योंकि हमारा साथी कौन है कौन हमारे साथ रहने वाला है सोच वो निरंतर संसार चक्र सब चल रहा है जिसकी इशारे पर जिसकी इशारे पर जिसकी शक्ति से जिसकी सामर्थ्य है वो परमात्मा हमारा है राज्य करने वाले राजा के साथ मिनिस्टर के साथ संबंध हो तो ही मानते हैं हमारा संबंध है मानी ये सब ऐसा ही वो असली है ना त्वत समोस्त उसके समान भी कोई नहीं अधिक ऐसे होगा वो सब प्रेम करने को तैयार है सदा आपसे प्रेम करने को तैयार हर समय कोई हो कैसा ही हो पापी से पापी सज्जन से सज्जन अच्छा मंदा भला बुरा किसी जाति वर्णाश्रम कोई हो हे मेरे नाथ पुकार सुनने वाला है सज्जनों उसको याद करो जपते रहो नारायण नारायण नारायण।